هبت سبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت سبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت هبت سبات الأسد ترسم بالجهاد الأثر هبت تطوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت تثير مكامن الأبطال غنيما ذكر رسمت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Prije samog, znači, prelaska na klanjanje jaciju namaz, nekoliko, znači, napomena koje su bitne da i znamo ili da se bolje kazano posjetimo na njih. Prvo, draga braće i poštovane sestre, treba da znamo da ovaj mesdžid ima svoje veliko pravo. I ne može biti veće pravo jednog pojedinca ili nekoliko ljudi. Zbog toga strogo se, znači, zabranjuje galamljenje u mesdžidu, podizanje glasova. Mesdžid je, znači, mjesto za ibadet. Poseban, znači, ibadet. I zato kažu sve četiri imama i ostali islamski učenjaci da čovjek, da mu nije dozvoljeno da uči Kur'an glasno dok drugi klanja na filu. Znači, nije mu dozvoljeno da Kur'an uči. Postaje mu stroga zabrana da ometa, to se zove takozvani tešviš, znači, ovaj, ometanje musallije koji klanja na filu. A onda možete misliti, kaj ja sam je ovdje lako zaključiti, ako nije dozvoljeno da čovjek uči Kur'an, kako će onda biti dozvoljeno da se galami, da se smije, da se, ovaj, remeti, da se priča telefonom iz mesdžida i tako dalje. Znači, ovaj dio ovdje gdje se klanja, molim vas da to uzmemo dobro u obzir, da ovdje nema galame, ni prije teravije, ni poslije teravije. Znači, ako ima neka potreba da se obavi neka trgovina, ima tamo gdje se prodaje i kupuje. Ako treba da se obavi neki razgovor, onda ima ova druga prostorija. Isto tako za naše seke vamo, sestre, imaju, znači, ovaj prvi dio vamo koji je nama najbliži, to mogu znači smatrati mesdžidom za žene, a tamo oni dijelovi, šta ja znam, one neke sobe tamo se može, znači, boraviti ako ima nešto da se razgovara, ako ima neka žena koja ne može da klanja zbog određenih problema, da li da je, ovaj, bolesna ili ima mjesečno pranje ili imamo, znači, djecu koja su tu sa nama, onda se mogu koristiti te tamo prostorije tako da bi napravili, jeli, atmosferu koja je će biti zadovoljavajuća u pogledu, znači, ovdje ovoga mesdžida. Drugi moment, pošto mi ovdje nemamo, znači, dva, ovaj, kupatila, nemamo dva hamama gdje bi se mogli, znači, ovaj, koristiti i muškarci i žene, imamo samo jedan tamo, znači, koji je, ovaj, na strani žena. Pa zbog toga, znači, postičem svi u nas opet da manje jedemo i kada krenemo od kuće da uzmemo abdest. Da obavimo, znači, sve potrebe koje imamo tako da ne ulazi vamo niko, osim ne do Allah da ima velika potreba. I ta velika potreba, bolje je da se ode negdje tu u komšiluk nego da se udara tamo, jer sestre su i badetu, neka je na ruku, neka je na seđdi, tako da to nikako nije, znači, od islamskog edeba da se prolazi tamo pored sestara koje klanjaju. Tako da povedemo računa o tome, znači, mi muškarci kada dolazimo da dođemo maksimalno spremni. I onako, to je otprilike nekih 2 sata, ovaj, možemo se nekako strpiti. Zbog toga kažem, bolje bi bilo da manje jedemo i da manje pijemo, manje ćemo imati, znači, potrebe da odilazimo i da mijenjamo abdest. I još jedna mesela koja je ovako diskutabilna, često se o njoj ponavlja priča, što se klanja 8 rekata, što se ne klanja 12 rekata. Kratko rečeno, znači, i jedno i drugo je ispravno. Ali ovo prvo je ispravnije. Znači, prvo je utemeljeno na praksi poslanika alejhi salatu vesselam, a to je da poslanik alejhi salatu vesselam, kako stoji u sahih hadisu, nije ni u Ramadanu ni posle Ramadana klanjao više od 11 rekata. Jel tako? I to mi prakticiramo. A s druge strane, 20 rekata je znači dobro utemeljena praksa prvih generacija na čelu sa ashabima. Tako da oko toga ne treba dizati prašinu. Kome je malo 8 rekata, kada dođe kuć, kada bi klanjao do sabaha, jer ima selefa koji su klanjali 36 rekata. Jedan od njih ima Malik, koji je poznat imam sunneta, koji je napisao ogromno djelo muvetu, da su drugi 53 muvete nema i samo ima Malikova muveta. Što znači, kome je malo, ovi 8 rekata kada dođe kući, slobodno nek nastavi i nek klanja do sabaha. Mi inako i inako bili bi skroz neozbiljni kada bi došli kući. Hajde, ako ne možemo odmah, ali prije znači samog završetka noći i nastupanja zore, treba obaviti najmanje 2 rekata. Najmanje znači 2 rekata. I zato pogledajte da ustajete ranije, da vam prvo budu noćni na file, a onda nakon toga sehur. Jer je najispravnije da se čovjek sehuri do zadnjeg momenta. Znači do zadnjih onih minuta, da se na kraju napije vode i očisti zube, jel mi svakom. I nakon toga, a imo je, mi znamo da je pravilo šerijetsko da čovjek u Ramazanu svaku noć mora obnoviti nijet. Znači ti sada moraš imati nijet da ćeš sutra postiti. Ne treba riječima, ali mora biti znači srcem utemeljeno, zanijećeno da ćemo sutra ako Bog da postiti. Tako da oko toga ne treba dizati prašinu, ovamo se klanja 20, ne klanja se samo tamo i u Medini, u Mekke se klanja 20. Tako da ne treba oko toga dizati prašinu. Treba, znači, stvar je do imama. To je isto sada da mi nađemo ovdje imama koji prakticira određen mezheb. Primjer radi, ja kažem sa Hanefija. Hoće li biti pokvaren nama što klanjaš za mene? Neće. Ti klanjaš za mene, imaš nagradu, a ja odgovaram za to jer ja predvodim taj džemat. Pa vi ako dogodne nađete, hoću da vam klanja 36 rekata i ja dođem odrekli, ja ću klanjati za njega. Meni neće biti dosadno. Tako da oko toga, znači, ne treba uz Allahovu pomoć dizati prašinu, a stoga što vi znate inako da ste vi svi navijeni ko sahat, svi gledate u sahat što se je odulilo, pa sad zamislite da 33 puta učimo Fatihu. To bi onda bilo tamo negdje oko 12 bi završili. Ja sam počeo jedne godine u Geteborg, kažu 20 rekata efendija, dobro, nije problem. Kažem ja njima, hoću da probate 8 rekata, kažem, hajde jednu noć. Kad oni vide 45 minuta u njihovu korist. Jel je efendija, samo 8 rekata, nemoj više 20. Tako, ako vi hoćete, nije problem. Znači, ja nemam druge obaveze. Ja sam došao oko Boga da ibadetim, a vi morate spojiti ibadete i vaše obaveze koje imate, znači svakodnevno. Tako da, uz Allahu pomoć, sad ćemo pristupiti klanjanju jacije namaza, nakon toga teravih. Između 4 rekata bit će mala pauza, samo da ovaj brat, pošto ima braći Albanaca, moramo njima dati njihovo pravo, znači oni trebaju da isto tako razumiju o čemu mi govorimo. Kad bude ova pauza, ovo zapamti, Bajrame, kad bude pauza, znači svi Albanci koji ne razumiju dobro bosanski jezik, otiće u vamo sobu, ali pod jednim šartom, da ovi mi koji ostanemo ovdje, da im ne zgledimo njihove prve safove. Znači, ako je ovaj brat bio i sjedio tu, njegovo je pravo da ponovo dođe kad se bude klanjalo i da klanja tu. Jer se braća žale, kaže, mi bi ošli da pošljamo ders tamo, ali odmah, kaže, ovi delegati zauzmu prvi saf. Pa imajte obzira, zbog toga da želimo, znači, da ugodimo jednima i drugima, kamo sreće da efendija zna i albanski jezik. Ali mi smo već u pregovorima da i to riješimo do sljedećeg Ramazana, da efendija zna i albanski jezik, kako bude. أمين الشيطان الرجيم بسم الله هبت تفوه المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت قبات رسل ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت تفوه المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت قبات الأسل ترسم بالجهاد الأثر هبت تطوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت في ركامنا الأفضال لبيبا ذات الرتبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hvala našem gospodaru Allahu tebareke ve taala na ovim neizmjernim blagodatima koje vidimo, a mnoge od njih ne vidimo. Prije samog znači prelaska na započetu temu o ispravnosti la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ja sam inače strog po pitanju sjedenja u samoj džami. Znači, ko mi donese nalaz od doktora da ima problema, da mora pružiti noge, ja poštijem znanje kod doktora. Ko nema tog naloza, mora sjediti ili turski, ili znači kao što sjedi na etehijatu. Tako je, to je pravilo u džamiji i znamo da su, zbog toga smo u Mejtefima dosta puta bili bijeni. I čak u hanefijskoj pravnoj školi, braću, kod njih nije mekruh je da čovjek, dok god imam ne počne da govori drugu hutbu, nije dozvoljeno da se sjedni turski. Znači, pokuđeno je po jednom mišljenju hanefijske pravne škole da čovjek sjedi turski dok je imam na minberu. Treba da sjedi na koljenima. A kamo li onda da se radi o pružanju noga i tome slično. Mi smo sinoć, pitanja sva plasirajte, znači, posle predavanja. Žene mogu da napišu pitanja napismeno, a muškarci mogu da pitaju, znači, usmeno. Jer ako ja počnem ispitivati, onda nećemo ni dokle. Sinoć smo započeli jednu, braću, temeljnu temu u ovoj našoj vjeri, a to je da vidimo da li la ilaha illallah koje mi svakodnevno izgovaramo i čujemo druge kako izgovaraju i pozivaju nas u to la ilaha illallah preko ezana i kameta, da vidimo da li je to naše la ilaha illallah ispravno. I kazali smo sinoć da su prve generacije sjedile na nogama, na koljenima 13 godina proučavajući ovu prosto proširenu rečenicu. La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Da nakon toga kad su došli u Medinu, nije bilo više spora. Nije mogao doći neki propis u pitanje, pa da oni polemišu. Evo pogledajte kada je u pitanju post. Oko posta, znači oko samog objašnjavanja posta, imaju samo 4 ajeta u Kur'anu. I naš narod, ko nikako ne klanja, ko nikakve veze nema plaho sa islamom, posti. To je dobro. Ali pogledajte primjera radi. Oko 10 ajeta u Kur'anu govori o hidžabu. Pa ćemo naći da većina naših žena, majki, sestara nisu pokrivene. Na desetine dokaza koji govore o klanjanju namaza, pa ćemo naći da ovaj ummet nema ni tu kariku, osim oni kojima se Allah tebareke ve taala smilovao. Sinoć smo kazali dva prva uvjeta da bi nam la ilaha illallah bilo ispravno, pa bi ja volio da vidim jesmo li mi sjedili na koljenima ili smo sjedili na ušima. Šta ti misliš, dragi brate, koji je ono prvi šart da bi ti od svog la ilaha illallah imao koristi? Ti si bio sinoć sa nama na travi. Može se sjetiti. Znači, prvo, evo, Albanc se javljaju iz druge sobe, razumiju sada i bosanski. Ko zna, zna, kaže, ko ne zna, dva. Znači, prvi šart da bi nam la ilaha illallah bilo prihvaćeno ispravno, jeste da mi znamo šta je to. Da mi dobro razumijemo ko je naš gospodar. Da prihvatamo Allaha Đerlešanu onako kako je on sebe predstavio u Kur'anu i sunnetu. I da ne nagađamo kao kršćani ko je Bog i kakav je on. Nego mi tačno imamo, znači, postavljena pravila kako razumijemo i kako vjerujemo, a to sve dolazi nakon informacija koje dobijemo preko znanja, to jeste el ilum. Kada se spomene u šerijatu, misli se na islamsko znanje. I to je obaveza svakom muslimanu. Kako kaže poslanik alejhi salatu vesselam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Traženje znanja, znači šerijetskog, je obaveza svakom muslimanu. Obaveza svakom muslimanu. Drugi šart smo kazali je proizvod znanja. Šta se ono desi, Banjalučanin? Šta se desi kad ti znaš da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu, da moraš vjerovati, da moraš obožavati Allaha Đelešanu? Šta to ti ko sebe dobiješ? Dobro, to razumijemo. Ali šta ti dobiješ kad imaš puno informacija? Tako je, dobiješ ubjeđenje. Dobiješ ubjeđenje da je to tako. Znači, nema drugog Boga osim Allaha Đelešanu. Dobivanjem informacija dobiješ jekin da je to zaista tako. A suprotno od jekina je, braćo, šubuhat. Ili šubha, sumlje. I zato naš narod puno sumlja. Jer čovjek, zato Allah Đelešanu kad spominje vjeru u Allaha, kaže men amene billahi wal yawmil akhir. Jer vjerovati u Allaha je lahko. Sve vidiš okolo dokaze koji upućuju da Allah postoji. Wal yawmil akhir, i da vjeruješ u sudnji dan. A sudnji dan je nešto široko i veliko. Tu je sve one stvari koje su spomenute o sirata, polaganje računa, dženne, džehennem, i ostali događaji koji nas čekaju na sudnjeme dan. Zato, zbog čega mi vjerujemo sudnji dan? Zato što imamo ubjeđenje, jekin da Allah govori istinu. I ono što je došlo u Kur'anu, da u to nema sumnje. Zalike el kitabu la rejbe fi. Znači, nema sumnje u toj knjizi. Hudel lil muttaqin. Ona je uputa kome? Muttaqijama. Onima koji su bogobojazni. Kako ćemo znati da su bogobojazni? Alladine yu'minune bil gajib. Oni vjeruju u gajib. Oni vjeruju u gajib. Vjeruju, znači, ona obavještenja, one informacije koje su došle preko Allaha tebareke ve taala i njegova poslanika alejhi salatu vesselam. Treći, braćo, uvjet ili šart da bi nam la ilaha illallah bilo prihvaćeno jeste ihlas. Jeste da imamo čist nijet da obožavamo Allaha dželle ve ala, ali potpuno iskreno, čisto, da nema primjesa sa nečim drugim. Jer suprotno ihlasu, šta mislite šta bi moglo biti? Širk. A Allah dželle ve ala kaže: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika limen yasha." Allah nikom širka neće oprostiti. A oprostit će mimo toga kome hoće. "Walau annahum ashraku la habita ma kanu ya'malun." Ako bi oni počinili širk, to bi im upropastilo sva njihova djela koja su činili. Što znači, suprotno širku je ihlas. A to je čist nijet u kome nema nikakve primese. Znači, kada obožavamo Allaha, vršimo bilo koji ibadet, to čisto radimo samo radi Allaha. A nema tu nikakvih primjesa. Znači, kada klanjamo, klanjamo samo u ime Allaha Želešanu. Ne zbog toga da bi nam neko kazao, ovaj je pobožan. Kada dajemo zekat, dajemo samo u ime Allaha Želešanu, želijeći Allahovo zadovoljstvo. I zbog toga neki ljudi, moliti Allaha da ne budemo od njih, zloupotrebe ovu vjeru s kojom se dobiva Allahovo zadovoljstvo da bi došli do nekih dunjaličkih šićara. Pa neki ljudi uče Kur'an da bi neke položaje osvojili. Neki ljudi žive na račun Islama. Znači, tu su pomiješani nijeti. I zbog toga sura, braćo, kul huvallahu ahad, ili sura koja je nazvata al-ihlas, ima svoju vrijednost kao da je trećina Kur'ana. Zašto? Zato što se tu spominje malo ajeta, ali puno znači. Kul huvallahu ahad, reci Allah je jedan. Znači, nema tu dva, nego jedan. Znači, odgovor kršćanima, lemi jelid, nije rodio. Nije rođen, niti je rodio. Znači, zbog toga je ova sura nazvana sura al-Ikhlas. A sura kul ja eyyuhel kafirun, ili sura al-Kafirun, je sura s kojom se utječemo od širka. Zašto? Zato što su mušici Mekke tražili od Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, kada nije bilo druge nagodbe, veli hajde jedne godine da obožavamo to tvoje, a jedne godine Lata i Uzata i ostale, jer kipove Mekke. Pa je Allah objavio, kul ja ejuhel kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ovi kafiri, ja neću obožavati ono što vi obožavate. Znači, nema miješanja sa obožavanjem Allaha, tebareke ve taala, ničega drugog. Kako znati da neko ima ihlas? To ćemo staviti na vagu Kur'ana i sunneta. Znači, ihlas je tajno, braćo, djelo. To mi ne možemo da otkrijemo kad ti klanjaš. Ja ne mogu znati zbog čega ti klanjaš. Kad plačeš u namazi, ja ne znam jesi ti izgubio pasoš, ili si dobio talak od žene, ili si protjeran iz Švedske, ili stvarno plačeš zbog Allaha dželešanu. Ja ne mogu da uđem u tajne. Ono što kriju prsa, to samo zna Allah tebareke ve taala, a zatim ti. Ti znaš to. I zbog toga mi nemamo pravo da sudimo o nijetima ljudi. Ali moramo govoriti o tom tajnom ibadetu koji je jako bitan. I zato ćete naći da svi islamski učenjaci kad pišu neko djelo, počnu sa onim hadisom innamal a'malu bin nijat wa innama li kulli imrin ma nawa. Zaista se jeli djela mjere prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je zanijetio sa svojim djelom. E tako i mi, kada izgovaramo to la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, izgovaramo čistim nijetom, ne želimo ništa drugo osim Allahovo zadovoljstvo. Osim Allahovo zadovoljstvo. I zato Allah dželešanuhu kaže innel ladina kalu rabbuna Allah thumma staqamu. Oni koji kažu naš je gospodar Allah i u tome ustraju, znači stalno to iskreno govore, tatanazzalu alejhimul malaike. Dolaze i meleci kažu alla takhafu wala tahzanu. Ne bojte se i ne morate tugovati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. I radujte se džennetu koji vam je obećan. Što znači, ako bude iskrene vjere kod čovjeka, iskrenog izgovaranja la ilaha illallah, zbog toga se dobiva džennet. I zato Allah dželle ve ala kaže: "Oma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahu ddin." Nije im puno naređeno osim da Allaha dželle šanuhu obožavaju iskreno ispovjedajući mu vjeru. I zbog toga mi, draga braćo, stalno konstantno moramo svoje nijete obnavljati. Taj ihlas, taj iskreni odnos prema našem gospodaru, da konstantno obnavljamo ga, jer je često se može desiti da čovjek na početku ima čist nijet, ali se onda tamo negdje u sredini zamuti. Pa se može opet pri kraj odmotat i probristit. Međutim, znači, čovjek mora konstantno da radi na tom svom nijetu, da on bude čist u ime Allaha tebareke wa ta'ala. I još jedan uvjet bez čega neće biti la ilaha illallah, braću, ispravno, jeste el mahabbe. Jeste ljubav prema la ilaha illallah. Da mi volimo to, da živimo za to, da smo mi ponosni sa tim la ilaha illallah, da je to sastavni dio našeg života, da nas ne može nikako od toga odvojiti, da je to naš i život i naša smrt. Zato Allah dželle ve ala kaže kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirt wa ana awwalul muslimin. Reci, moj namaz i moji obredi i moj život i moja smrt su samo radi Allaha dželešanu, koji nema druga. Tako mi je naređeno. I ja sam prvi musliman. Ja sam musliman. Što znači, draga braćo, čovjek treba da ima iskrenu ljubav prema Allahu dželešanu. I zbog toga od našeg vjerovanja, od vjerovanja ehli sunneta vol džema, mi živimo ovim životom između straha i nade. Znači, strahujemo od Allaha dželešanuhu da nas neće slučajno u džehennem gurnut zbog naših nedjela na dunjaluku. Ali se nadamo s druge strane da će nam Allah oprostiti. I tako konstantno. Znači, bude potpuno izjednačen i strah i nada. Ali po jednom hadisu koji je sahih, na pred kraj života dajemo prednost nadi. U kome kaže poslanik alejselatu vesselam da čovjek pred samrt treba dati prednost nadi imajući lijepo mišljenje o svome gospodaru. Imajući lijepo mišljenje o svome gospodaru da si ti njemu dao svoju ljubav, da si se, znači, da si volio Allaha Đelešanuhu i da Allah to, tu ljubav neće iznevjeriti. I da će Allah Đelevala zbog toga oprostiti svojim robojima. I zbog toga, onaj braćo, ko ima ljubav, on je sretan sa ovom vjerom. On to ističi. Znači, njegova vanština govori da on živi za tu vjeru, da voli tu vjeru, da nema kompleks šta će mu ko kazat, nego on ima kompleks taj kako da dođe da drugima šta kaže. On je opterećen sa tim emanetom, jer zna da će ga Allah pitat na sunnjem danu zašto nisi govorio ljudima. I zato se kaže da će mu jezini imati najduže vratove u džennetu. To će biti lijepi vratovi. Zbog čega? Zbog toga što su izgovarali najveću istinu koja postoji. Govorili su ešhedu en la ilaha illallah o ešhedu enne Muhammeden Rasulullah. Učili su ezane, pozivali su ljude toj istini. I zbog toga, draga moja braću, vidimo samo iz ova četiri uvjeta, a ima i još, da naše la ilaha illallah je utemeljeno i mora biti jako. Ne može biti površno samo izgovaranje. Jer smo kazali da se radi o površnom izgovaranju, onda bi prvi Arapi to izgovorili i završili sa tim. Nego se radi o tome što ovo la ilaha illallah ima svoje uvjete bez koji neće Allah dželle šanuhu primiti la ilaha illallah. Neki ne razumiju pa kažu, dobro, zar ti nisi čitao sahih hadise koji kažu men kale la ilaha illallah, dakhala al-dženne. Ko kaže la ilaha illallah uče u džennet. Jeste, to je kada je Ebu Bekr pozivao Bilala. I kada je poslanik alejhi selam pozivao oni 40 ashaba. Znači, kada je trebalo da se namiri određen broj ljudi, da počne javna da'va. Ali kada je počeo poslanik alejhi selam javno da objašnjava vjeru, ti hadisi su derogirani. Kad su došle naredbe o namazu i o drugim obavezama, ti hadisi su derogirani. Oni imaju svoju vrijednost, ali samo u onome momentu kada se budu pretočili u djela. A nikako drugačije. I zbog toga ovdje padaju u vodu sve one izjave, ja sam dobar, nikome ne mislim zlo, ja kažem la ilaha illallah, ja nisam protiv la ilaha illallah i tako dalje, ja sam musliman. I faraon je rekao da je musliman, braću. Kad se je počeo daviti faraon, rekao je, ja vjerujem u ono što vjeruje Musaov narod. I ja sam od muslimana. Rekao je to faraon. Hoće li mu to Allah Želšanu dati nagradu zbog toga? Neće. Neće, zato što se je trebalo živjeti po to la ilaha illallah. I zbog toga, pogledajte na dunjalu kada dolazimo, posjećujemo ljude da kažu la ilaha illallah. Čim dijete progovara, učimo ga toj rečenici, i kada napusta čovjek ovaj svijet, postićemo ga onim talkinom poznatim, mi mrtve dozivamo, a treba živoga opominjati, govoriti mu, kaži la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah, da bi umro sa la ilaha illallah. A pogotovo, znači, kažemo da se ne može bez ovih uvjeta imati ispravnu vizu do Allaha tebareke ve taala. Zato molim Allaha dželešanu da naše vjerovanje i naš odnos prema Allahu dželešanu bude ispravan onako kako je Allah zadovoljan. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد لنا الأثر هبت. هبت تصوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت. هبت أبات الأسد ترسم بالجهاد الأثر هبت تطوغ المكرمات ملاحما تهدي العبر هبت تثير مكامن الأبطال غنيما ذكر رسمت رسمت لنا من كل تضحية الأتانين الصور نتجت وشاح العزم من صوت الهتبر إذا زار رسمت وسمت لنا من كل تضحية الأفالين ومتجت رشاح العزل من صوت ذي الجبر إذا جرى رسمت لنا من كل تضحية الأفالين ونفدت رشاح العزل رشاح العزل رشاح العزل من صوت ذي الجبر إذا جرى